Prý Angličan chce studovat a že mu musí sporem dát. Perština nic, hoď jsem z toho pak poslal hořát. No tak proč se tam chceš bodovat, smysl na všemu musí sporem dát. Pokud máš strach z ty lesů a co naděláš, pokud víš, co všechny musíš, tak nesmíš se svůj nic nevykoukáš. Bez nadání nic neděláš, bez ustání čísla zbudováš, odhodlání vzdále. A s mořem bouří utkal se, abych je našel i svát. Já mistra doma měl, ale chtěl jsem více znát. Pod Amicerou toužím studovat a lékařem se stát. Jen malý stát, odtekli znát. Pozorný hud, až se naučíš. Chceš studovat, smysl, že pak všemu musíš Bohem dát. Učení dovolí nesplouvat a do práce se rád. O vše se zajímat, i teorii správně znát. Takže mi na ty rovnou zapomeň, do čeho se hned znát. Poznávat vše je přece správné, že ho neposlouvat. Ne, ne, ne, ne. A ženy jsou zvláště tajemně krásné. A ne, ne, ne. Každá jiná speciální. Je tolik k proskoumávání. Nemoc musí přesně rozpoznat, horečka ti může naznačit. Chceš studovat, myslíš, že pak čemu musíš Bohem dát. Chceš svým se učit sami cenou, je vzít tu vědu. Vítej v domě moudrosti, mladíku z Anglie. Avicen. Tak mi říkaj. Mé jméno je Jesse Ben Benjamin. Až do mé rodné Anglie se dostala sláva o nejmoudřejším medikovi, který umí vylečit každou nemoc. Snažně vás žádám, abyste mi odhalil tajemství lékařského umění. Není to žádné tajemství. Vše, co se učíme, stojí v knihách. Studentka Rim tě bude v prvním týdnu doprovázet. Zdá se, že se zajímá o všechny aspekty vědění. Mé jméno je Mirdin Askari. A bylo by mi velkou ctí, kdybychom ti s mojí ženou mohli přivítat pod naší střechou. Děkuji, pocta je na mé straně. Náš dnešní první pacient je dospělý muž s vykloubeným ramenem. Jakou léčbu navrhujete, abychom utišili jeho bolest? Zavěs, který by mu zafixoval ruku. Nějakou substanci nebo lék, který by omezil pohyby těla. A dietu. Nebo aby se předešlo zániku a tvorbě hematomu. Děkuju! Děkuju!

Když prohraješ, bojkotí. Válka je krutá. Přeji si uzdravovat, ne zabíjet. Skutečný vůdce nemá city. Už jako malý jsem viděl mučení a popravy. Ze začátku jsem se třásal hrůzou, když jsem viděl, jak se ti ubožáci lopotí o své nicotné životy. Později jsem ale pochopil, že bolest je součást moci. A tak jsem se stal králem králů. Panovníkem nad tím, co vidím a co existuje. Největším šáhem, kterého kdy historie viděla. A toto je královská hra. Jak zvláštní šachy hrát, jak lákavé, jak příznačné, vždy zvítězí. Světa jsme nicotní jak loutky pouhé, vláčení ve hře jsme, my sami jsme pouze dílem v plánu božském, však šachy božské jsou královské. Králem králů.

Amen. David. Je nemocný, to nic není. To bude dobré, viď? Takže je to tedy pravda. Ty nejsi Žid a nejmenuješ se Jesse Ben Benjamin. Mé skutečné jméno. Ne, ne, ne. Tvé skutečné jméno nesmí být zde vysloveno. Pro nás jsi a zůstaneš Jesse Ben Benjamin. Ale jestli hodláš dál předstírat, tak hleď, ať se chováš tak, jak se na řádného Žida sluš. Mistře, jaká čest! Vy v tomto skromném domě. Není to zdvořilostní návštěva, jestli. Měl jsem plán odjet do města Idhajne, cítím se dobře a chci tě poprosit, abys tam měl místo mě. Dnes? Teď hned, cesta je dlouhá. Chci tě požádat, abys navštívil místní lékárnu a podal mi zprávu o tom, co jim schází. Je mi líto, že tě tu musím nechat samotnou. Jistě je to důležité. Doufám, že je ti známo, že v tebe vkládám velkou důvěru, když tě žádám, abys mě zastoupil. Nabídně mistru Avicenovi čaj na znamení naší pohostinnosti. Je ta cesta nebezpečná? Nepřišel jsem kvůli Jesimu. Přišel jsem kvůli tobě. Kvůli mě? Žák si přeje poznat ženu s rudými vlasy. Šach je nenasytný, náladový, rozmarný. Udělá všechno, co bude potřeba, aby si tě na jednu noc zmocnil. Co to po mně žádáte? Já nemohu svého muže takto zneuctít. A vy! Vy, velký Avicena. Jestli vás tak moc obdivuje, proč vás šach poslal právě vás? Nikdo mě neposlal. Přišel jsem, abych odtud dostal tvého manžela předtím, než přijdou šáhovi vojáci. Já to neudělám. Musíš pro sebe a pro jestli ho nemáš na výběr, pokud chcete žít. Ne! Pouze volba tvá a oba žít smíte dál. Vzík! Tohle si přát, však horší je vše jen vzdát. Vždyť svět je odedávna místo zrádné. A osud vás dvou rukou svít nezmáš. Nemohu to udělat. Nejde tu o čest. Ale o to, zda budete žít, či ne. Nikdy mi to neodpustí. Nikdy se to nedozví. Půjdeš tam jednu noc a nic víc. Na večer budeš doma zpět, nic se nedozví. To přísá. co mám. Měl jsem příležitost operovat šedý základ, moje první oční operace. Ani nevím, jak vám poděkovat za to všechno, co jste mi za ty roky naučili. To je Mirdinův syn. Postranní nemoc. Nemoc přicházela a odcházela, ale včelička zůstala. Stává se i nám, že občas schází válek, léčbou jedinou je utlumit trápení, tu horečku pak rychlý konec střídá a působí jak vysvobození. Ulře, háky mi! Co pak žádný učenec dosud nezjistil původ této nemoci? Žádný. Ale řešení máme na dosah. Kdybychom se mohli podívat dovnitř, mistře, potřebuji vaše svolení, abych mohl otevřít jedno z těl v Maristánu. Chci prozkoumat vnitřní strukturu tělesné schránky. To už si přece udělal u prasa. Ale co když není anatomie prasete stejná jako ta naše? Stojí psáno, že mrtví vstanou z hrobu, proroci je přivítají a oni budou zase žít. Do okamžiku, než nastane tento den, nesmí být jejich těla zohavena. Mistře, je to dítě! Zákon znáš, na naše zákony znáš, zemřelý vaří Bohu, tak je nechej spát. Zde nic nenaděláš. Zdravím tě, Davide. Víš co, nám odhud pochází. Umí lékaři kousla. Nerozumím tomu, proč neděláme vše, co se dá, abychom našli léčbu. Děláme, co se dá a co Allah dovoluje. Ale žádný Bůh nemůže být proti tomu, abychom zachránili život dítěte. Smrt je neoddělitelnou součástí našeho života. Přijmi to! Pro krále lékaře je velmi snadné mluvit o smrti. Smrt je součástí života. Tentokrát zvítězí. zemřít dobrá, tím spíš máme žít. Obavy nemám, všichni se mýlí, toužit vědět je snad správné, to není zločin, jsem si jistý, že uvnitř najdu řešení. Problémy lék jsou vesmí, jsou někde v nás. Odpověď hledám, pro pravdu křeším, přesto věřím, že co si s tím objasní mnohé, mnohé spasí, však co je skryté, nezjistím. Když ustoupím, když polevím na řízení, vede mě Bůh za světlem svým, ať popotím. To světlo pravdy je v nás, jsi se mýlil. V čem jsem se mýlil, jestli? Objevil jsem to. Našel jsem příčinu postraní nemoci. Lidské tělo a tělo prasete je velmi rozdílné. Ale ty jsi porušil zákon. Ale bylo to ve službách vědy. Pojďte sem, tady to můžete vidět. Tady ten malý růžový vírůstek vedle střeva. Když se zanítí, vyvolá to nemoc. Prasata ho nemají, proto to dosud nikdo nemohl objevit. Fascinující. Znesvěcení lidského těla znamená popravu. Mistře, je to krok kupředu, velký krok kupředu. Je to objev století. Schovej to tělo! Všechny si nás tím dostal do nebezpečí. Dějiny se obracejí proti mně. Kolik bylo vojáků? Ty, kteří se na ústupu stáhli do města a oddíl, který jsem nechal ve městě. Staří a nemocní vojáci, které se nehodilo poslat do bitevního pole. Za Úsvitu bude osud Isfahánu napsán ohněm a krví. Kdyby jediný a skutečný šach následoval Allahovy pokyny, možná by teď neměl tolik nepřátel. Co říkáš, vezíre? Ty mě kritizuješ. Allah je jediný soudce. Šach, který zradí víru, není hoden vládnout Isfahánu. Byl jsem dobrý král, jsem dobrý král! Mešita a stát mají stejnou podstatu. Patří k sobě a nikdo by je neměl dělit. Podpořte Mulláhy a zachráníte se. Vím, o co ti jde. Za mými zády se stavně spolčil s nepřítelem, ale mě. Mě z trůnu nikdy nesesadíš. Allah je na naší straně. Ven! Ven z města! Já se vrátím. Zapte ho. Zapte ho! Projdu branami z Fahánu nad mrtvolou žáha. Allah Mary. Musím ti něco říct. Bože, ty jsi těhotná. To je ta nejkrásnější zpráva na světě. Dar od jeho veličenství. Děkujeme. Melody. Sladké melody. Za to, že jsme v tomto městě. Za to můžeš ty. A za to, že ještě stále žijeme, za to děkuji mě. Dávno jistý krok je náhle váhavý. Včerejší den už nevrátíš. A když se špatně rozhodneš, o pár kroků dál klopítneš a najednou zlouzí jen pouhým zdáním. Mé přání, sněl jsem, že pro sebe svět celý navždy získávám, kde ho teď mám, a nezbývá nic, co by za to stálo, proč dál snít. Všechno je pro vás u nás dvou, a jsem livina chyba má, vždyť co se stalo nový význam, když jen získávám. Včerejší den už nevrátíš, a když se špatně rozhodneš, a pár kroků dál klopíneš, a najednou jsou směr pouhý zdání. Může každou chvíli zaútočit na hradby. Musíme do paláce, jsem si jistá, že jsi už tam je. Když slávu, tak se ní neboj, boj vyrozhodí nás růž. smrch jenom se zdávkou. Sám si všem, v co věřím, to splatíš krví. Jen si strach nemám, si pomí tyran, žádný král. Byl to můj dům, rybáš je na mám, teď zaplatím. Své soky strážím. A to prostě život zachraňovat a neho brát. Nemoc je třeba vyříznout, když neexistuje léčba. To svůj život tady dáváš čas. Teď na mém životě už nezáleží. Dovol, abych ti vyprávěl příběh, jestli? Dlužím ti to. Je to příběh starého muže, který v jednom chlapci vidí všechnu sílu a moudrost, kterou si vždy přál mít on sám. Příběh o starém muži, který se dozví, že se šáhne bude ostýkat toho mladíka zabít, pokud nedostane jeho ženu s rudými vlasy. Tak rudými jako oheň sám. Ten stařec toho mladíka zradí. Pošle ho do vzdálené lékárny, aby se mu nestalo nic zlého, ať už ostřím meče nebo tím, že by se dozvěděl pravdu. Proč, mistře? Proč? Mohli jsme se učit, mohli jsme léčit. A na konci nejsme nic jiného než lístky ve větru, závislí na tom, odkud a kam fouká. Teď už znáš omláda. A teď mi řekni, vážně věříš, že život šáha závisí na ostří této víky? Za Úsvitu zaútočí na hradby. Pokud budeš ty a tvoje žena v Isfahánu, než nastane noc, z města se nedostanete. Utečte jižní bravo, ještě je čas. Pojďte s námi. Je příliš pozdě. Svému osudu uniknout nemohu. Ty musíš uniknout. Dostaň se do bezpečí. Vezmi mou knihu sebou a pokračuj v mé práci. Mirne. Bylo mi obrovskou ctí poznat tě. Prkněte a buďte šťastní. Mé místo je zde. Oprav mé chyby a šiř své vědění všude, kam půjdeš. Cestoval jsem napříč světem, jen abych se mohl dotknout okraje Avicennova roucha. A nelituj to. Byl jste mi velkým učitelem. Proto se chci, mistře, přiznat, že jsem před vás předstoupil vlaží. Mistře, já nejsem žid. Jsem křesťan. A mé skutečné jméno je Rob Jeremy Cole. Běž, ať se zachráníš, a zvol, že chceš žít. Ty sám jsi se stal medikem, ať všechno zúročit. Běž, ať se zachráníš, věz Bůh léčbě dlí. Když přijmeš moje zápisky, tak budu poctěný. Šiř své vědění, mediku Robe Jeremy Cole. Vyprávěj o mě v Anglii, mistře mediku. Dnes uvidí lesk mého meče Isfahán naposled. se jmenuješ? Rob James Cole. Myslím, že jsi ten nejhezčí chlapec z celého Skotska. Těší mě, Robe Jamesy Cole, já jsem Artis. Můžeš přijít zase zítra, Artis? Uvidíme, jestli zabere ten čer. Co jsi cítil? Chlad. Moc chladu, otče. To, co jsi cítil, to je tvůj dar. Tvá schopnost. Není to nic špatného. I otec to cítí. Ano. Nemusíš mít strach. A zatím toho nepotřebuješ rozumět. Jsi ještě malý. Já nejsem malý. Ale jistě jsi velký a máš velký dar. A zasloužíš si povýšení. Já, Rob Jeremy Cole, tě tímto oficiálně jmenuji svým učitelem. Já! Ode dneška mě budeš každý den doprovázet. Už mám 9 žáků a s tebou to bude 10. Chceš se stát taky medikem, jako je tvůj otec? Mám strach, maminku, že ten chlad zas ucítí. Vážně, co když se toho nezbaví? Půjdem a neboj se, nic rychle je časí. Půjdem, tak kdy se máme to víc.